down, it's true. I don't know, I don't know, I don't know, I don't want anybody else but you. I don't know, I don't know, I don't know, I don't. No, I don't, it's true. I don't know, I don't know, I don't know, I don't want anybody else but you. Cut me in two. And with all your magic, I disappear from view. And I can't get. Wydłuża nam się ta lista noworocznych postanowień związanych z seksem i pierwsza godzina nam prawie mija, jeszcze chwilę, jeszcze 15 sekund i zaraz będzie po pierwszej, czyli udało nam się pierwszą godzinę audycji Seks Nasz Powszedni zamknąć, a rozmawiamy dzisiaj o liście życzeń noworocznych i naszych noworocznych planów. W studio goście Izabela Jonderek, psycholog specjalizująca się w seksuologii, dr Marek Jasiński, psycholog i seksuolog. I tak jak mówiłam, układamy sobie taką listę, która nam się wydłuża, dlatego że wtedy, gdy państwo nie słyszą, my na utworach muzycznych rozmawiamy o tym, co by jeszcze dopisać. I dopisaliśmy treningi. Coś takiego, co może się na liście pojawić. Tak, treningi mogą się na liście pojawić i są bardzo dobrą metodą do tego, żeby rozmawiać o asertywności, o swoich potrzebach seksualnych, o tym, co sprawia nam przyjemność i właśnie to, na co się nie godzimy. Dobrym takim punktem wyjścia dla pary jest to, może opowiem, jak taka sytuacja powinna wyglądać, kiedy partnerzy mają właśnie dla siebie przestrzeń i jedno z partnerów może dotykać tę drugą osobę w zasadzie wszędzie, tylko nie w obszarach narządów płciowych. Tak, żeby sprawić sobie przyjemność. Oczywiście nie masturbując się, natomiast tak, żeby czerpać przyjemność z dotykania swojego partnera. Natomiast partner leżący, partner dotykany mówi o tym, jeśli coś mu się nie podoba, jeśli nie chce być już w ten sposób dotykany. Jakby informuje o tym, na co się nie zgadza, co przestaje mu sprawiać przyjemność i uczy to w jakiś sposób asertywności. Oczywiście tutaj te role trzeba zamieniać raz, żeby jeden partner był dotykany, a kolejny raz drugi partner. I w momencie, w którym no już osoby przejdą ten etap, kolejnym etapem jest to, żeby podobnie jak w tym pierwszym dotykać się, również pomijając narządy płciowe, ale żeby partner dotykany mówił o tym, co sprawia mu przyjemność i jak chciałby być dotykany. Jakby to też uczy informowania o tym, co jest dla mnie przyjemne, co mi się w seksie podoba, czego bardzo często nie potrafią robić. Ja się tak zastanawiam, bo mówienie o tym, co jest przyjemne, chyba jest łatwiejsze niż to, żeby powiedzieć, że to mi się nie podoba, bo sposób, w jaki to powiem, też jest chyba bardzo ważny w takiej rozmowie, w takim treningu. Żeby nie zrazić partnera. Dokładnie. Prawda? Żeby on się nie zniechęcić go też. No, jakby karany, żeby się w tym wszystkim nie poczuł. Jak to zrobić? Zastanawiam się tutaj, czy karany. Nie jestem pewna, czy to jest dobre słowo, natomiast myślę sobie, że chodzi tutaj o to, żeby tego partnera po prostu nie urazić, żeby mu się jakoś tam nie zrobiło przykro. Natomiast właśnie taki trening w momencie, w którym tego stosunku seksualnego nie ma, w którym jest tylko dotyk, jest jednak łatwiejsze, bo to mówienie o tym, że no, to już mi się nie podoba, jest elementem treningu. Więc tutaj nie ma takiego tego spontanicznego seksu, tylko uczymy się siebie, uczymy się swoich potrzeb, uczymy się tego, jak nasze ciało chce być dotykane. Więc tu jest łatwiej powiedzieć. W momencie, w którym ten etap już zostanie w jakiś sposób zakończony, no to w przypadku stosunku seksualnego czy kolejnych etapów mówienia o swoich potrzebach, o fantazjach seksualnych, o nowościach jest już znacznie łatwiej. Bardzo bym docenił to, co pani powiedziała i ten trening, który poznawania reakcji cielesnych, sfer erogennych, prawda, to jest niezwykle istotne, ponieważ często w tym seksie seks traktujemy bardzo instrumentalnie i skupiamy się wyłącznie na tej funkcji związanej, prawda, ze stymulacją, z samym stosunkiem seksualnym. I muszę powiedzieć, że dla wielu par, przynajmniej też z mojego doświadczenia klinicznego wynika, taka możliwość obserwacji swojego ciała, dotyku, daje niesamowite możliwości w ogóle poznania głębszych preferencji. To, co unika nam w takim typowym, normalnym seksie, gdzie nie koncentrujemy się na reakcjach cielesnych, na naszych reakcjach związanych z dotykiem, to ten trening daje bardzo, bardzo duże możliwości. Mamy list, chciałabym Państwu przeczytać, dlatego że jest pytanie i prośba do Państwa. Mam pytanie do gości. Właśnie pisze Pan Łukasz. Moje doświadczenie seksualne jest niewielkie, gdyż zwykle nie miałem szczęścia w miłości, a nigdy nie byłem typem mężczyzny, który idzie na ilość. Mam 20 parę lat. Uświadomiłem sobie niedawno, że właściwie boję się spotkać właściwą kobietę zbyt wcześnie. To jest zanim nie zdobędę pewności siebie w seksie. Z drugiej strony, no, nie chcę, pisze pan Łukasz, pakować się w znajomości przelotne tylko po to, żeby taką znajomość seksu czy swojej seksualności zdobywać. Nie umiem tego samodzielnie rozpoznać, czyli tego, w jaki sposób poznać tę jedną, jedyną. Poradźcie mi coś, prosi. Taki trochę... Taki enigmatyczny, enigmatyczny dosyć, ale z taką prośbą, czy... Ja myślę, że to chodzi o to bardzo, żeby swoją seksualność także odkrywać samemu, a nie tylko przy partnerce. Pan tutaj chce zdobyć pewność w seksie, nie podejmując zachowań seksualnych. Nie bardzo wiem, jak to ma się, na jakim poziomie ma się to odbyć, prawda? Bez realizacji. To ma wytworzyć pewne wyobrażenie, że jestem pewny w seksie i mam powodzenie bez realizacji. Strasznie mi się to trudne wydaje. I bez takiej próby wejścia stopniowego w relację, trudne do realizacji. A czy ta pewność nie rodzi się gdzieś w głowie? To znaczy najpierw by samoświadomość po to, żeby stworzyć dobry związek? My się uczymy siebie w relacji. To znaczy mówienie sobie, jaki ja jestem, na zasadzie, że usiądę i będę mówił, czy jestem dobry, czy niedobry, no w praktyce nie ma przełożenia. Dopiero w relacji okazuje się, co jest w nas dobre, co jest atutem, czego należy unikać. To relacja tworzy wyobrażenie. I to jest takie piękne powiedzenie, że mężczyzna dzięki kobiecie staje się w pełni mężczyzną i odwrotnie. Dopiero w relacji możemy w tym aspekcie seksualnym poznać swoje atuty czy niedobory. Myślę sobie, że w ogóle wchodząc w relację, wchodząc z kimś w związek, nawet jeśli mówimy o sobie, że jesteśmy pewni siebie, super atrakcyjni, otwarci na rozmowy związane z seksem, czy w ogóle otwarci na różne techniki seksualne, to potem w praktyce może się okazać, że jest zupełnie inaczej. Też mi się wydaje, że wchodząc jak już ta znajomość zostanie nawiązana i w momencie, w którym się przeradza w coś głębszego, to obnażamy się. I nie mam tutaj na myśli takiego obnażenia się, że ściągamy z siebie ciuchy i siedzimy przed sobą nago, tylko obnażamy się emocjonalnie ze swoimi lękami, ze swoimi potrzebami, z jakimś poczuciem wstydu, czy z jakąś niewiedzą odnośnie różnych technik, czy brakiem doświadczenia. Myślę sobie, że trudno jest powiedzieć o sobie, że jestem pewny siebie, tak po prostu, bo właśnie poznajemy się w kontekście relacji, poznajemy się będąc z drugą osobą. To jeszcze jeden list, także od pana Łukasza. Moim postanowieniem noworocznym w tej materii jest zadbanie o zdrowie i kondycję. Ja myślę, że myśmy tego nie wpisali, a mówimy o tym, że często chcemy na przykład być trochę chudsi, nie palić, ale to ma przełożenie przecież na nasze życie seksualne ogromne. No nie, jasne, to jest podstawa, myślę. Także pominęliśmy to, bo wydawało mi się nam to bardzo oczywiste, ale czasami trzeba mówić o oczywistościach. Się okazuje, że ludzie rzeczywiście sięgają z wyższej półki, a tej niższej nie zauważają. A takie dbanie o kondycję, o zdrowie, o dobre samopoczucie, no to jest jedna z fundamentalnych rzeczy w ogóle do motywacji, do podejmowania działań seksualnych. Zgadza się. Kolejny punkt na naszej liście? No, absolutnie. To ja wpisałam, bo tak trochę zaczęliśmy też o tym rozmawiać, prośba o pomoc. To znaczy zwrócenie się do specjalisty wtedy, kiedy zauważamy, że już sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z problemem. To może znaleźć się na takiej liście? Myślę sobie, że... Znaczy ja bym wpisała taki punkt na listę. Uważam, że jest bardzo ważny. Nie jest wstydem proszenie o pomoc, ponieważ no, w przypadku różnego rodzaju zaburzeń trzeba wręcz pójść do specjalisty i samo wybranie się do apteki i porozmawianie z kimkolwiek w tej aptece nie musi przynieść żadnej pomocy, tylko w momencie, w którym nie leczymy naszych schorzeń, to konsekwencje tego nieleczenia mogą być poważne. I zadbanie w ogóle o zdrowie seksualne jest szalenie ważnym aspektem. Kobiety powinny się badać, powinny regularnie wykonywać badania cytologiczne, mammografię. Mężczyźni również powinni się badać. Są programy profilaktyczne, z których warto korzystać. Myślę sobie, że zadbanie o ten aspekt jest istotne. Jeśli zauważamy, że mamy jakieś infekcje, to trzeba koniecznie też wybrać się do specjalisty po to, żeby tę infekcję zaleczyć, bo to również ma wpływ na jakość naszego życia seksualnego. Zgadza się. No i kwestia też takie budowania pewnej harmonii wewnętrznej. Dlatego, że to też jest bardzo ważne, żeby mieć pozytywne nastawienie do różnych rzeczy, do różnych elementów w swoim życiu, bo to daje dobrą, taki fundament do zachowań seksualnych. Bo jeżeli my nie zadbamy o taką ogólną harmonię, takie zadowolenie, satysfakcję, bardziej pozytywne nastawienie do życia, do aktywności, to ten seks będzie marginalizowany. Ja pamiętam taką rozmowę tutaj w studiu, że osoba seksowna to nie jest ta, która ma krótką spódnicę, choć tak potocznie niektórzy myślą, ale ta, która promienieje taką radością i spełnieniem w życiu zawodowym. Tak, zgadza się. Być może to też powinniśmy właśnie, tak jak pan doktor radzi, wpisać. Państwo, ja widzę, tutaj rozwijają swoją wyobraźnię na temat tego, co można by na taką listę wpisać. Pierwsza pani do nas napisała, dlatego nie tylko dlatego, ale też dlatego zacytuję. Więcej seksu napisała. Tempo życia, praca, zmęczenie często pozbawiają nas siły na kontakty intymne albo ograniczenią do statystycznych 11 minut, więc pani Patrycja postanowiła, że także o to zadba, o to, żeby było więcej fantazji, czyli nasza wisienka na torcie, żeby było więcej innowacyjności w seksie i uwaga, więcej fizycznego zaangażowania, tak napisała pani Patrycja, że mimo radości i przyjemności płynących z seksu, częściej jestem stroną bierną, leniwą, co wynika ze zmęczenia, a nie braku ochoty na czy zahamowań. Rozmawiać pani Patrycja napisała nam umie, ale chciałaby być bardziej aktywna. Ja myślę, że to jest bardzo też ważne, żeby przełamać takie pewne swoje zmęczenie też, ale też pewne, o tym nie mówiliśmy, stereotypy na temat tego, że kobiety no, powinny być stroną uległą. Ciągle one gdzieś w naszych głowach są. Jak to zrobić? Taka jedna jeszcze drobna uwaga do tego, co pani dyrektor przeczytała, a mianowicie, że rzeczywiście czasami może być tak, że odczuwamy pewien opór przed wejściem w seks, no bo jesteśmy zmęczeni, no nie mamy nastroju i tak humoru i tak dalej, ale seks ma to do siebie i to jest pewna taki atut zachowań seksualnych, że jak już wchodzimy w ten seks, to nagle zaczynamy go chcieć. Że jest taka granica, taka bariera i myślę, że państwo to potwierdzą, że jak już angażujemy się w to, zaczynamy to realizować, to ta przyjemność rodzi sama z siebie. Ten pierwotny opór absolutnie jest. Tylko właśnie to, co mówię, powinno dać państwu takie przekonanie, że czasami warto ten opór przełamać, bo się okazuje, że było warto. Że jednak to efekt tego był bardzo pozytywnie przez nas odbierany. Tym bardziej, że często bywa tak, że ten czas, który moglibyśmy poświęcić na zbliżanie się z partnerem, poświęcamy na pstrykanie pilotem, oglądaniem telewizji. Zagłuszamy się różnymi bodźcami. Tak, tak. Warto by było, żeby trochę to inaczej wyglądało. Kolejne miejsce. Natomiast ja może jeszcze zamiast tego miejsca bym chciała powiedzieć chwilę o tych fantazjach, które... i o tych nowościach, które można realizować. Mm-hmm. I jeśli na przykład takiej parze brakuje czegoś nowego, to nawet warto pomyśleć, żeby urozmaicić pozycję seksualną, w której ktoś się kocha. Tak? Nie wiem, jeśli na przykład para się kocha na jeźdźca, no to kobieta nie musi być zwrócona twarzą do partnera, tylko może usiąść zwrócona plecami. Czasami jakaś drobna modyfikacja może sprawić, że ten seks nabierze... Rumieńców, że coś innej będzie jeszcze jakości. innej jakości. Może warto by było pomyśleć o tym, żeby pójść do seks shopu, zobaczyć, co tam jest atrakcyjnego. Jeśli ktoś się wstydzi, to oczywiście może skorzystać z takich różności oferowanych przez sklepy poprzez internet. I tam też są czy wibratory, czy masażery różnego rodzaju, mogą być pejcze dla osób, które lubią tego typu zabawy, mogą być różnego rodzaju olejki, które później można zlizać z partnera. Także tych możliwości jest bardzo dużo i warto ten seks urozmaicić, żeby on właśnie nabrał tej nowej jakości. To ja jeszcze zapytam, lepiej porozmawiać wcześniej, czy zrobić niespodziankę partnerowi? Oj, to chyba nie ma tutaj reguły, bo są tacy, co by chcieli taką niespodziankę, a są tacy, co jednak bardzo polubili, żeby mieć jakiś ustosunkować się do tego, tak. To nie damy takie recepty tutaj. Chyba też zależy od tego, jakie ktoś lubi niespodzianki. No jeśli właśnie. Nagle, jeśli para uprawia seks tylko w pozycji klasycznej i nagle pojawi się kobieta... Z tertem wibratorów. Tak, dokładnie, albo przebrana w strój dominy, to myślę sobie, że dla partnera może być to dosyć szokujące. No i przecież wzbudzić takie paranoidalne myśli, z kim ona to już robiła, że do mnie z tym przyszła. Coś, tak. No gdzie właśnie. Się tego nauczyła? To właśnie, właśnie. Także myślę sobie, że może nie taką terapię szokową. Tak, tak. Fundować z nowym rokiem nawet. To jest kwestia tego, dokładnie. Jak para się zna i jak do tej pory te nowości wypadały w różnych aspektach. Bo jeżeli para lubi siebie zaskakiwać, ogólnie dobrze reaguje, to myślę, że można spróbować, ale bardzo trzeba być wyczulonym i uwrażliwionym na to, co przed chwilą powiedzieliśmy. seksmałpa.polskieradio.pl. Gdyby mieli państwo ochotę dołączyć się do naszej rozmowy na temat noworocznych postanowień, to zapraszam 2 2 7 3, także tych z państwa, którzy mają sporo odwagi, żeby z nami tutaj porozmawiać. Czy doszliśmy do seksu radosnego? Bo wydaje mi się, że już jesteśmy tak rozbawieni, że można by porozmawiać o tym, co zrobić, żeby ten seks odczarować, żeby nie był takim przykrym obowiązkiem w wielu domach. No to ja bym się tutaj jeszcze zastanowiła, czy możemy mówić o seksie radosnym w momencie, w którym on jest właśnie obowiązkiem. Mm-hmm. Ja pamiętam, może nie wiem, czy to będzie dobry przykład, ale wydaje mi się adekwatny. Pamiętam, jak w jednym z chyba z odcinków serialu Seks w Wielkim Mieście jedna z bohaterek, kochając się ze swoim partnerem, powiedziała, wiesz co, szybciej, bo chciałabym mieć już to z głowy. I wydaje mi się, że jeśli mamy takie nastawienie do seksu, że jest to obowiązek, że niech już trwa 10 minut i tyle, no to trudno będzie czerpać radość z seksu, bo będzie on po prostu traktowany jako rzecz, którą trzeba zrobić, żeby odfajkować, tak, żeby partner miał satysfakcję, a ja zaraz będę mogła pójść spać. Także wydaje mi się, że w takich sytuacjach radość z seksu raczej możliwa nie jest. To co zrobić, żeby seks nie był obowiązkiem? Bo tak sobie myślę, ale nie jestem psychologiem, że być może podłoże jest zupełnie inne. Znaczy, że coś próbujemy ugrać tym seksem, wtłoczamy go w taki system obowiązków, kar, nagród i wtedy nie sprawia nam przyjemności, albo sprawia taką... Seks, myślę, że bo to, co pani mówi o radości, to jest efekt już dobrego seksu, prawda? Bo to nie jest kolejne zadanie do wykonania, że ma być radosny, bo tego nie zrobimy. Radość jest efekt dobrego seksa, a dobry seks rozumiem w takim sensie, gdzie on spełnia nasze fantazje, nasze pragnienia, nie jest wymuszony i nie jest przede wszystkim instrumentalnie traktowany. Więc bo tego słowa jeszcze zabrakło dzisiaj, a trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że często seks jest narzędziem instrumentu. Na przykład kobieta może się udać, żeby mieć spokój w domu. Bo na przykład wie, że dla faceta ten seks jest ważny, co jej szkodzi, zacisnąć zęby, zamknąć oczy, niech on zrobi, co ma zrobić, będę miała spokój. Pomyśleć o Anglii. Tak jest. Będę miała na jakiś czas spokój, prawda? No i to na pewno radości nikomu nie przynosi. Panie doktorze, w pana praktyce lekarskiej spotyka się pan z takimi parami, rzeczywiście tak się dzieje? Ale jak? Znaczy, że... Że to jest obowiązek i że to jest zaciskanie. Często, bardzo często takie stereotypowe przekonanie, że muszę to dać, bo facetowi na tym zależy. Ja mam, kobieta mówi, ja nie mam do tego dobrego stosunku, niedobrego nastawienia, ale wiem, że to jest potrzebne. Z kolei mężczyzna mówi, no jest to moim małżeńskim obowiązkiem, prawda? No przysięgałem różne rzeczy, również to, że będzie ten seks dobry i w tym momencie to muszę spełnić. Zadaniowe traktowanie, na zasadzie presji, na zasadzie dawno tego nie robiliśmy, wypada to zrobić. Bardzo instrumentalne. Albo realizuję seks, ponieważ mam tyle problemów na głowie, może mi to oczyści. Może to mnie odbarczy. Może to mnie takie katarzis przeżyje. Takie, prawda, pewnego rodzaju oczyszczenie. No to na pewno do radości nie prowadzi. Tak jak powiedziałam, radość to nie jest zadanie. To jest efekt dobrze pojętego seksu, a te składowe dobrze pojętego seksu, myślę, że w trakcie audycji wymienialiśmy. Kolejna rzecz jest taka odnośnie tego instrumentalnego podejścia do seksu, że zdarza się, że seks jest po prostu narzędziem manipulacji, które w jakiś sposób wykorzystujemy do swoich celów. Możemy chcieć ukarać partnera za coś, nie dostarczając mu tak tego seksu. Możemy chcieć podbudować bardzo swoje poczucie własnej wartości, spełniamy potrzeby pozaseksualne. Więc taki seks przyniesie jakąś tam satysfakcję, natomiast zastanawiam się, czy możemy o nim powiedzieć, że on będzie radosny. Co zrobić, żeby taki seks nie był? Trzeba sobie uświadomić, że taki jest i że to jest nic dobrego w związku? Najpierw trzeba by sobie uświadomić, że ta manipulacja ma miejsce. Tak, właśnie. To jest trudne, prawda? Że możemy manipulować, nie wiedząc, że manipulujemy. Możemy nie znać właściwego motywu, który jest wprzęgnięty w realizację potrzeb seksualnych. Więc najpierw to jest ta otwartość, o której mówimy. Ja muszę być otwarty na siebie, żeby wiedzieć, po co ten seks realizuję. Dlaczego ta potrzeba jest, żeby z tym partnerem ten seks realizować? Bo być może jest to odwet. Bardzo często na przykład mężczyźni nie mają świadomości, że ich dysfunkcja seksualna jest związana z brakiem akceptacji partnerki. Tak. Albo chęcią ukarania jej. Bo na przykład, prawda, ten zanik erekcji chociażby w trakcie kontaktu może powodować, że ta kobieta nie ma przyjemności. I to już jest doskonały odwet mężczyzny na tej kobiecie. Na przykład on wie, że jej zależy na seksie, podejmuje starania, żeby ten seks był, a potem dysfunkcja powoduje, że po prostu ten seks dla kobiety nie jest przyjemny. A on swoje zrobił. Ale to już jest chyba potrzebna wizyta u specjalisty, tak sobie myślę, żeby do tego dojść. Czyli ta wizyta u specjalisty, która nam się już pojawiła, po raz kolejny się pojawia. Pojawia się wizyta u specjalisty, natomiast też nie chciałabym tak jednoznacznie mówić, że za każdym razem, w momencie, w którym pojawia się jakaś trudność u osoby, czy też właśnie w kontekście pary, to wizyta u specjalisty jest najlepsza i jedyna. Bo być może jest osoba, która jest na tyle otwarta i na tyle świadoma siebie, swoich emocji, swoich potrzeb, że jest w stanie określić, że tym razem zmanipulowałam. I może się zastanowić, dlaczego to zrobiłam. A może się zastanowić, dlaczego to zrobiłam i dojść do tego, że jej się to opłaca? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Są takie przypadki, że właśnie że to trwa. Że to trwa, oczywiście. Dobrze. Zapraszam Państwa do dalszej rozmowy i tak sobie myślę, że to już będzie ten moment, a będzie on za chwilę, że na liście naszych noworocznych postanowień pojawi się orgazm. Ale dajmy sobie chwilę na to, żeby się do tego przygotować. Smile and your kisses all wearing Zapowiadałam powrót do tematu, a w zasadzie rozpoczęcie go od orgazmu. Umówiliśmy się wcześniej i postanowiliśmy wpisać z moimi gośćmi, a w studiu Izabela Jonderek, psycholog, dr Marek Jasiński, psycholog również, obydwoje specjaliści w seksuologii. Postanowiliśmy ułożyć taką listę naszych noworocznych postanowień związanych z seksem. I teraz moje pytanie, czy tam powinien znaleźć się orgazm? Myślę sobie, że jak najbardziej. Dodatkowo wydaje mi się, że te punkty, które wymieniliśmy w ostatnim czasie, właśnie sprzyjają ku temu, żeby ten orgazm osiągnąć. To jest taka kolejna wisienka. To jest taka, prawda, no, zgodnie z też definicją orgazmu, to jest szczytowanie, najbardziej taka oczekiwana faza, końcowa faza kontaktu seksualnego. No i jeżeli te wszystkie elementy zostały spełnione, o których mówiliśmy wcześniej, jest absolutnie bardzo prawdopodobne, że ten orgazm nastąpi. No dobrze, ale jak się tak nastawimy na ten orgazm, a rozmawialiśmy o tym, że dobry seks to nie jest taki w pełni kontrolowany, no to klapa. Ale to, ja bym to inaczej sformułował. Nie ma takiego życzenia napisanego, będę osiągał, czy osiągała orgazm, tylko będę robił tak, żeby ten seks był dla mnie przyjemnością i dla partnera, dla nas obojga i wtedy myślę, że ta szansa na orgazm będzie większa. A czy orgazm musi być, żeby seks był udany? Myślę sobie, że nie. Są kobiety, które mówią, że pomimo tego, że orgazmu nie osiągają, to ten seks jest dla nich satysfakcjonujący i cieszą się bliskością z partnerem. Czyli to, co mówiliśmy, to poczucie bliskości, więzi, bezpieczeństwa, intymności, to wszystko, które trochę bardziej dla kobiet jest ważne. Zdecydowanie bardziej, bo mężczyzna, prawda, u mężczyzny orgazm łączy się z wytryskiem nasienia i to jest ta fizjologiczna reakcja i no, jeżeli tego nie ma, to mężczyzna czuje się niespełniony do końca, po prostu nie ma tego cyklu zamkniętego w reakcjach seksualnych. Ta różnica jest no, zasadnicza. No właśnie, jak ważny jest dla kobiety orgazm, jak dla mężczyzny, to trochę odpowiedzieliśmy, ale jak różnym jest uczuciem dla kobiety i dla mężczyzny, o tym jeszcze nie wiemy. Myślę sobie, że to jest w ogóle, znaczy odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, bo orgazm jest życiem bardzo subiektywnym i może być mniej intensywny, może być bardziej intensywny. Zresztą nawet w przypadku mężczyzn to, że następuje wytrysk nasienia, nie znaczy, że mężczyzna przeżył taki orgazm psychiczny, że dało mu to faktyczną satysfakcję z tego kontaktu seksualnego. Więc myślę sobie, że tyle, ile osób nas słuchających i nas tutaj, to te przeżycie dotyczące orgazmu i emocji, których doświadczamy, to są różne. Wokół orgazmu jest bardzo dużo mitów. Jeden taki, który już się nie ma na szczęście dobrze, ale miewał się całkiem nieźle jeszcze niedawno, to ten, że... I właśnie, mówi się o tym, że jest orgazm łechtaczkowy i pochwowy. Teraz z kolei pojawia się informacja, że to wszystko są łechtaczkowe orgazmy, tylko w inny sposób osiągnięte. I że w dodatku, to o czym chciałam powiedzieć, że ten tradycyjnie rozumiany jako łechtaczkowy jest gorszy. Nieprawda. Czy orgazm jest jeden? Mhm. Natomiast są... Drogi wyzwalania jego. Dokładnie. Tak. Natomiast drogi wyzwalania są... Można drapać się za uchem, osiągnąć orgazm. Dokładnie. Nie dokładnie. Wierzę w to. Oczywiście można... Proszę spróbować w takim oczywiście. Razie. Oczywiście. No nie teraz, ale... Można mieć orgazm poprzez dotykanie piersi właśnie, poprzez dotykanie swojego prawego czy lewego ucha. Faktycznie tak jest. Natomiast jeśli chodzi o to, który orgazm jest lepszy, no to jest taka spuścizna pofreudowska, bo to Freud mówił o tym, że... O wyższości mhm. orgazmu pochwowego nad łechtaczkowym i zaznaczał, że kobiety, które mają orgazm łechtaczkowy, są niedojrzałe. Wrócimy do orgazmów i rozmawiania o orgazmach. Zadzwoniła do nas pani Maria. Dobry wieczór, pani Mario. Dobry wieczór, witam serdecznie. Czy będzie nam pani opowiadać o swoich postanowieniach noworocznych? Tak. Słuchamy. No chociaż tak może, co nie do końca, bo ja już jakiś czas temu podjęłam taką decyzję, bo ja zawsze miałam orgazmy. Chyba nawet takie, o jakich nie czytałam w książkach i z nikim nie rozmawiałam. Ale one jakby niczego mi nie dawały. To znaczy, ja uważam, że orgazm to jest coś takiego, co ma pozwalać mi żyć pełnią życia, cieszyć się, rozwijać, dbać o wiele rzeczy, lubić ludzi. Brakuje mi słów. A ten orgazm był po prostu orgazmem. I na poziomie fizjologicznym takim bardziej rozumiem, tak? No tak. Tak można powiedzieć. I jakby pomyślałam sobie wtedy, no to jakby po co tak bardzo się wszyscy o to troszczymy, skoro jakby to nie daje nam tego, co dla mnie w życiu jest jeszcze bardziej ważne. Bo jest tyle rzeczy do, nie wiem, poznania, cieszenia się nimi. Bardzo dziękujemy za telefon. Ja zatem zapytam, co wpływa na to, że ten orgazm jest jeszcze lepszy? Co wpływa na jakość orgazmu? Ja bym chyba wrócił do tego, co już mówiliśmy we wrześniu chyba i teraz, prawda, że ten orgazm będzie tym więcej będzie dawał, im więcej potrzeb pozaseksualnych seks zaspokaja. I w seksie mamy więcej potrzeb, bo wtedy to on jest lepszym ukoronowaniem tego, co w tym seksie było wcześniej. Takie mam przekonanie. Tak, ja się zgadzam tutaj z tym, co pan doktor powiedział. Tak dodatkowo jeszcze myślę sobie, że tutaj pani dzwoniąca powiedziała o tym, że jest taka pogoń, tak? Czy orgazm jest przereklamowany? Nie wiem, czy jest przereklamowany. Czy oczywiście mówi się o nim wszędzie. Zresztą o seksie w ogóle mówi się w tej chwili bardzo, bardzo dużo i w zasadzie otacza nas zewsząd wszystko, co jest związane z seksualnością i zapewne się będzie mówić jeszcze więcej. Natomiast nie mam takiego poczucia, że jest to przereklamowane. Jest to częścią naszego życia seksualnego, częścią stosunku seksualnego i rozumiem też, że dla bardzo wielu osób, dla mężczyzn, dla kobiet, taki orgazm jest ważny jako część ich współżycia. Myślę sobie, że też satysfakcjonujący seks pełen orgazmów wcale nie stoi na przeszkodzie ku temu, żeby realizować również się inaczej w życiu. Tak, tutaj pani powiedziała o tym, że jest tyle innych rzeczy do zrobienia, do zobaczenia, do poznania. Wydaje mi się, że jedno nie wyklucza drugiego. Możemy się realizować w życiu zawodowym, nie wiem, podróżować, czytać, chodzić do galerii, robić mnóstwo w ogóle rzeczy, które dają nam spełnienie i satysfakcję i możemy również mieć satysfakcję z życia seksualnego. Ja bym to podsumował jednym zdaniem. Nie muszę mieć orgazmu, żeby czuć się pełnowartościowym człowiekiem. Bo to chyba dokładnie to określę. To nie jest tak, że ja muszę to mieć, bo nie wiadomo, co mam mi to załatwić. Tak. Jest świetnie, jak jest, ale to nie jest tak, że mam presję, że muszę to mieć. Za wszelką cenę. Dobrze, a jeżeli orgazmu nie ma, to czy są takie sytuacje, w których niepojawianie się orgazmu świadczy jednak o, nie chcę powiedzieć zaburzeniach, ale pewnych problemach ze zdrowiem? Ze zdrowiem, ale bardziej w relacji. Zdecydowanie zaburzenia orgastyczne są elementem zaburzeń w relacji partnerskiej. One są w zdecydowanej większości. Oczywiście mogą być też indywidualnie, tak jak pani redaktor powiedziała, ze zdrowiem seksualnym ogólnie rozumianym. Jakie to są zaburzenia? Ze zdrowiem seksualnym? Tak. To mogą być różnego rodzaju choroby, prawda? Czy układu krążenia, czy choroby związane z nadciśnieniem, z cukrzycą. Hormonalne. Problemy natury hormonalnej. Tak, tak. Czy jakieś leki pobierane, które mogą też utrudniać na przykład obniżaniu na tyle libido, czyli tylko poziom podniecenia, że nie dochodzi do tej fazy końcowej w postaci orgazmu. Czyli może być na przykład pewien element podniecenia, który umożliwia odbywanie kontaktu seksualnego, ale one blokują już potem tą fizjologiczną możliwość uzyskania orgazmu. Takie sytuacje też się zdarzają. Bywają takie pacjentki, które mówią wprost, że one nigdy nie przeżyły orgazmu? Tak, tak. Oczywiście. Tak. Bywają. Mówimy wtedy o takim pierwotnym zaburzeniu orgazmu, czyli w żadnej sytuacji, w żadnych okolicznościach nie udało im się tego orgazmu osiągnąć. I z czego to wtedy wynika? To też są zaburzenia na tle, nie wiem, psychicznym? Bardzo często wynika to z tego, że kobiety nie znają siebie, ani nie znają swoich ciał, nigdy wcześniej nie doświadczyły chociażby właśnie poznawania swojego ciała. I w takich przypadkach, o czym też mówią badania, w momencie, w którym te kobiety stosują treningi masturbacyjne, poznają swoje ciało, uczą się je akceptować, występuje u nich orgazm. I jakie to jest uczucie, pytam z relacji, czy to jest takie uczucie odprężenia wtedy, że jednak się udało? Kobiety zauważają, że to było ważne, żeby one poczuły? Wydaje mi się, że jest to bardzo indywidualne, bo część kobiet zgłasza się samodzielnie, że one chcą po prostu doświadczyć orgazmu, ponieważ nigdy go nie przeżyły, a czasami jest tak, że przychodzą dlatego, ponieważ partner tego oczekuje i wtedy ta satysfakcja jest zupełnie inna. Albo efektem takich mitów, o których mówimy, jest taka sytuacja, to co pani redaktor wspomniała, że przychodzą kobiety do terapii, ponieważ one się czuły niepełnowartościowe ze względu na to, że mają orgazm łechtaczkowy. Tak. I mimo, że jest absolutnie wszystko, co trzeba od strony fizjologicznej, że ten przebieg kontaktu, no nie ma do czego się przyczepić, po prostu od strony medycznej czy psychologicznej, ale one się czują niepełnowartościowe, bo kobieta powinna mieć ten orgazm tak zwany pochwowy. Tak. No i to jest, można załamać ręce, no bo mamy wszystko, a nie mamy właściwie nad czym pracować generalnie, tylko nad postawą tej kobiety, nad przekonaniem, które ona sobie wbiła do głowy, nie wiadomo dlaczego, że to, co ma, jest niepełnowartościowe. A to, co mówiliśmy, jak ktoś się drapie za uchem, załóżmy, no, i ma ten orgazm, to jest cudownie, no ma ten orgazm, jest zadowolony i co tu więcej, prawda, w tym momencie kolejna wymaga. Rzecz, jeśli chodzi o orgazm, to to, że powinien być przeżywany przez pary w tym samym momencie. Jednocześnie, tak. To jest w ogóle kolejny mit zaczerpnięty z filmów. Mediów różnych, zabarwieniu erotycznym, gdzie pary się kochają i oczywiście szczytują w tym samym momencie. I potem przychodzi kobieta do gabinetu i mówi, że ona nie osiąga orgazmu w ogóle, albo w ogóle osiąga go w momencie, w którym partner po swoim orgazmie zacznie ją jeszcze stymulować. I to jest też dla takiej kobiety bardzo trudne. Albo jeszcze jedna sprawa, kiedy ten orgazm nie ma w takiej ekstazy, nie ma takiego niesamowitego przeżycia. Wręcz lewitacji nie ma. Powinno się nie wiadomo, jak to przeżywać. Znowu zapominamy, że orgazm jest sprawą niezwykle indywidualną i subiektywnie odczuwaną. To nie ma jakichś wzorców, że będę krzyczał, przeklinał, lewitował, nie wiadomo, co wtedy robił. To jest sprawa bardzo indywidualna naszej ekspresji, naszej otwartości, wielu, wielu innych czynników osobowościowych. I tu oczekiwanie, że znowu, że nie jestem taki czy taka, jak inne osoby gdzieś tam z mediów, no jest zubożeniem tego życia. To ja mam jeszcze jedno pytanie, które mi się nasunęło podczas, gdy pan doktor powiedział, że bywa tak, że to mężczyźni są inicjatorami takiego spotkania u lekarza po to, żeby porozmawiać, dlaczego orgazmu nie ma. U kobiety. Czy to jest też kwestia samooceny męskiej, że nie potrafił takiego orgazmu wywołać u kobiety? Mężczyźni często traktują to na zasadzie tego, na ile on jest sprawny i męski, że jego partnerka nie jest w stanie przeżyć orgazmu. Zadaniowo. Zadaniowo, że wielu się skupia na tym, że właściwie oni mogą mieć i mają, ale no to, że kobieta ma w tym momencie ten orgazm, to świadczy bardziej o ich męskości, o ich sprawności, potencji właśnie. Natomiast też tutaj warto byłoby się przyjrzeć w ogóle jakości tego życia seksualnego, bo jeśli taki stosunek trwa kilka minut i w momencie, w którym partner włoży członka do pochwy kobiety i ten seks jest właśnie kilkuminutowy, bez dodatkowych pieszczot, które kobieta potrzebuje i których pragnie, gry wstępnej, dotykania, całowania, przytulania, no to trudno, żeby ta kobieta ten orgazm osiągnęła. W przypadku kobiet sprawa jest o tyle trudniejsza, że kobieta się uczy przeżywania orgazmu. I warto by było, żeby miała możliwość też eksplorowania siebie w obecności partnera. Bardzo często kobiety mają problemy z leczeniem tego orgazmu właśnie dlatego, że nie są w stanie zakwestionować działań partnera. Mm-hmm. Że się boją na przykład powiedzieć, że to, co on robi, jest niewłaściwe. Tak. To, co pani teraz powiedziała. Czyli poprowadzić go tak. Poprowadzić i powiedzieć, słuchaj, ty nie jesteś do końca taki, jak ja chcę. Dla wielu kobiet jest to bardzo ryzykowne stwierdzenie, boją się utracić partnera. Bo on sobie powie, to ja z inną będę miał to, co chcę, a to jak nie masz, to sobie... Dokładnie. To jest twoja sprawa. No i tutaj wracamy w ogóle do tego pierwszego punktu, o którym mówiliśmy, czyli otwartości i komunikacji, tak, że jak możemy powiedzieć, że coś nam w seksie nie odpowiada, jeśli się wstydzimy i boimy się urazić partnera. Dostaliśmy list od słuchacza, który prosi, żebyśmy powiedzieli coś o wytrysku kobiet, że się pojawia. Nie, no to jest kolejne jakieś mityczne przekonanie. Mówimy o tak zwanej intensywnej lubrykacji na wilgotnieniu, które często jest mylone z czymś podobnym, jak wytrysk u mężczyzny, jak ejakulacja męska. Nic takiego nie ma. Oczywiście ta lubrykacja u kobiet też jest bardzo indywidualna i może być bardzo tutaj nasilona, w różnych momentach się pojawiająca i tak dalej, prawda? Ta śliskość pochwy może być tak duża, że dla niektórych mężczyzn odbycie kontaktu może być wręcz utrudnione, prawda? Z powodu zbyt dużego nawilgotnienia. Tak. Ale termin wytrysk jest tutaj jakimś mitycznym terminem. Co się robi w takich sytuacjach, kiedy to nawilżenie jest zbyt duże? Jest kwestia odpowiednich pozycji, które możemy podczas kontaktu seksualnego przyjąć, żeby to, prawda, te tarcie było wtedy bardziej, silniejsze. Tak, i żeby członek po prostu w tej pochwie był, bo w momencie, w którym jest bardzo dużo lubrykacji, no to członek z łatwością się z tej pochwy wydostaje. To był taki nasz set dłuższy o orgazmie. Chciałabym, żebyśmy jeszcze na chwilę odpoczęli i potem porozmawiali już na koniec, co jeszcze powinno znaleźć się na naszej liście i co zrobić, żeby te postanowienia z listy realizować. Angel. Seks nasz poprzedni to audycja, w której no prawie od 2 godzin rozmawiamy dzisiaj o tym, jakie są nasze noworoczne seksualne postanowienia i co na liście takich postanowień mogłoby się znaleźć i jak to się dzieje, że na liście noworocznych postanowień zwykle nie ma nic, co związanego jest z naszą seksualnością. Sporo rzeczy omówiliśmy, komunikacja pojawiła się na pierwszym miejscu, wisienka na torcie, omówiliśmy powiem tylko z tutaj fantastycznymi rozmówcami, czyli Izabela Jonderek i dr Marek Jasiński. Psycholog, seksuolog, w obu przypadkach to się sprawdza dzisiaj. Komunikacja naszym zdaniem była na pierwszym miejscu i nie tylko naszym zdaniem, także Państwa zdaniem. Gdyby jeszcze mieli Państwo ochotę wykorzystać chwilę i do nas napisać albo zadzwonić, to zapraszam seksmałpa.polskieradio.pl i 2273, gdyby mieli Państwo ochotę zadzwonić oczywiście. I tak sobie myślę, że będziemy podsumowywać i wrócimy do rzeczy, którą ja próbowałam troszeczkę wyżej na naszej liście zamieścić, ale okazało się, że są dużo ważniejsze rzeczy, które powinny się pojawić. Czyli wisienka na torcie, czyli co zrobić, żeby seks był radosny. Ja w ogóle chciałabym zacząć od tego, że seks jest takim fizycznym wyrazem, czy też dobrze by było, żeby był, bliskości emocjonalnej pomiędzy partnerami. I w momencie, w którym w związku jest zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, otwartość na siebie i swoje potrzeby, właśnie chęć do rozmowy, zaangażowanie, no to to jest już bardzo dobra baza. Wydaje mi się, że żeby ten seks był satysfakcjonujący, warto, aby był przede wszystkim konsensualny, czyli za zgodą wszystkich zaangażowanych w ten seks osób, żeby był bez przymusu, żeby był również na tyle bezpieczny, na ile jest to możliwe, czy jak to się teraz ładnie określa, żeby był bezpieczniejszy. I żeby zwracać uwagę na swoje i na swoje potrzeby i na potrzeby partnera. Myślę sobie, że to, żeby być otwartym na to, co ciało mówi, bo ciało mówi, ciało wskazuje, co jest dla nas przyjemne, co jest dla nas nieprzyjemne. Zwracać uwagę na to, jak reaguje partner, jest niezwykle ważne. Nie obrażać się, jeśli jakiś nasz dotyk jest, może nie to, że odrzucany, tak, ale jeśli partner mówi, że tak, nie chcę, żebyś mnie dotykał, wolę coś innego, żeby się na to nie obrażać, żeby być otwartym na to, jak można inaczej pieścić ciało drugiej osoby. Ja w podsumowaniu bym powiedział coś takiego, że takie cele, do których dążymy i taka ta wisienka na torcie, to jest właśnie radość seksu i orgazm, bo tak powiedzieliśmy, to jest taki końcowy efekt dobrze pojętego seksu. I tu pani bardzo ładnie te kilka czynników wymieniła, jeszcze bym dodał może kilka od siebie, co nam pozwoli osiągnąć tą radość i w konsekwencji być może również orgazm. A mianowicie, rzeczywiście przede wszystkim brak presji, to jest jedna sprawa, żeby nie wywierać presji na partnerze, bo ja coś chcę i coś muszę mieć, ale z drugiej strony, to co jest bardzo ważne, jak najmniej egoizmu w seksie. To znaczy, bo to jest częsty błąd, prawda, który prowadzi do różnych dysfunkcji, również braku orgazmu, to jest sytuacja, w której my stawiamy siebie centralnie w tym seksie, nie patrząc na partnera. Partner staje się narzędziem do tego, żeby zaspokoić nasze pragnienia, prawda? I to nigdy nie przynosi ani radości, ani przyjemności, prawda, ta sytuacja. Czy to jest tak, że obie strony są, potrafią być takimi egoistami w seksie, tak, i mężczyźni, i kobiety? Tak, bardzo często jest tak, że skupiamy się na sobie i patrzymy, czy my mamy to, co chcieliśmy osiągnąć w seksie, czy partner nam to dał, prawda? I to jest rozliczanie, czy dobrze się czułem, czy czułam. Czy seks jest też, zdarza się, że nie jest celebracją bycia razem, nie jest celebracją cielesności i tego przeżywania, które nam może dostarczyć, tylko jest po prostu jakoś odbębniany, jest traktowany mechanicznie. To teraz się pokochamy, żeby właśnie mieć to z głowy. Natomiast też, żeby ten seks był radosny, żeby dawał nam poczucie spełnienia właśnie tego bezpieczeństwa, to musi być celebrowany. Musimy się cieszyć obecnością drugiej osoby i też cieszyć się tym, że możemy tej bliskości z drugim człowiekiem doświadczać, bo jest to no, jedna z najpiękniejszych rozmów, jaką możemy odbyć z drugim człowiekiem właśnie poprzez seks. Powiedzieliśmy też o tym, żeby nie wymuszać na partnerze seksu, ale też, żeby nie wymuszać na sobie. Mhm. Bo to jest częsta przypadłość. Też ja pamiętam, jak pracowałem jeszcze w zakładzie seksuologii, mężczyzn, którzy w ogóle nie brali pod uwagę tego, czy chcą, bo okazja decydowała o tym, że oni będą ten seks podejmować. Tak. Ani nie wiadomo, czy chcą, ani nie wiadomo, czy są zdolni psychofizycznie do podjęcia kontaktu seksualnego. Jest partnerka, jest sytuacja sprzyjająca, muszę odbyć kontakt seksualny. No i to jest kolejna presja i rzadko z tego jest przyjemność, a bardzo często też dysfunkcja, jako konsekwencja wywarcia presji na sobie. Mhm. Ja tak się zastanawiam, czy te wszystkie dobre rady, które dają nam kolorowe magazyny, są do zastosowania. To znaczy, czy do takiego seksu, który będzie celebracją, można się w jakiś fizyczny sposób przygotować? Czy to w ogóle ma sens? Czy te świeczki, te kadzidełka, czy te poduszki, to wszystko też nam pomoże? No to jest budowanie nastroju i wydaje mi się, że jeśli jest para, dla której ważne jest to, żeby te świeczki zapalić, czy ważne jest to, żeby założyć seksowną bieliznę, to dlaczego mamy odmawiać w ogóle tej parze zrobienia czegoś takiego? Wydaje mi się, że zadbanie o tę zmysłowość i o całą tę otoczkę, powiedzmy, tak jeśli tak to możemy nazwać, jest bardzo ważne, bo tyle, ile jest par, tyle doświadczeń i tyle potrzeb te pary mają, więc jeśli chcą, to jak najbardziej. Tylko żeby forma nie przerosła treści, tak, prawda? Bo też jest istotne. Żeby to nie było tak, że skupiliśmy się na zewnętrznych, a już nie ma miejsca na seks już. To teraz jak to wszystko przełożyć na sytuację, w której my pracujemy? Jesteśmy często bardzo zestresowani, mamy dzieci, mamy mało czasu dla siebie. Jak wygospodarować tę chwilę, która będzie taką celebracją, która będzie chwilą komunikacji, która będzie chwilą otwartości, która będzie takim momentem, który spędzamy tylko bardzo ze sobą. Bardzo trudne pytanie przed drugą w nocy, pani redaktor, naprawdę. No ale musimy, i w dodatku chciałabym, panie doktorze, żeby to było takie pytanie, które zakończone będzie optymistyczną odpowiedzią, że się da. Da się dlatego, jeśli potraktujemy seks znacznie szerzej niż wyłącznie jako kontakt seksualny. Mhm. Jeśli seks potraktujemy jako intymność i wyrażanie intymności w różnych, różnorodnych wariantach, absolutnie się da. Nawet jak pracujemy od 8 do 20, czy tam w różnych mamy zawalone głowę różnymi sprawami, to okazanie tej intymności w różnorodny sposób jest pewną wyrazem seksualności. Nie myślę tylko o tej sprawie typowo łóżkowych. Dokładnie tak. I tutaj też wracamy do tego, o czym powiedzieliśmy na samym początku, że seksualność nie jest tylko seksem, że tutaj również kwestie intymności, zaangażowania, bliskości możemy wyrazić dokładnie poprzez nasze emocje, poprzez pokazanie tej osobie, że nam zależy, niekoniecznie poprzez seks. Jakiś drobny pocałunek, przytulenie, prawda? Możliwość jakiejś intymnej rozmowy, to jest wszystko seksualne. Zostawienie liściku jakiegoś seksownego, nie wiem, w portfelu. SMS jakiś przyjemny, oczywiście, prawda? To jest nasza seksualność. Pocałunku również na lustrze. No, są takie momenty, w których możemy wyrazić. Tak, nawet jak mamy, nie wiem, 5-minutową przerwę w pracy na kawę. Można wysłać tej bliskiej osobie coś takiego fajnego, co ją poruszy, co ją zainspiruje, co ją podstymuluje nawet seksualnie. Oczywiście. Dlaczego nie? Tak mnie cieszy państwa entuzjazm. Chwilę przed godziną drugą, to jeszcze zapytam, co zrobić. A zaczęliśmy od tego, że te nasze noworoczne plany to jednak w okolicy lutego i marca już nie są za bardzo aktualne, bo nie jesteśmy w stanie się z nich wywiązać, bo albo źle sformułowaliśmy je, albo już ta para, która była na początku roku dawno gdzieś odeszła. To co zrobić, żeby w kwestii tej naszej seksualności, tego seksu, tego dobrostanu nie poddać się? I żeby utrzymać się w tym postanowieniu, że chcemy, żeby to nasze życie seksualne było jakościowo lepsze, inne, żebyśmy spróbowali, żebyśmy się skomunikowali. Czy to się da? Bo do my refleksji. Te teorie tutaj wyłożyli państwo bardzo dobrze. Wydaje mi się, że inspiracja jest ogromna i że nasi słuchacze przynajmniej zostanie w głowie to, że warto się starać. Tylko jak teraz to wszystko utrzymać? Myślę sobie, że nie jest to tylko kwestia jednej osoby, tylko dwóch lub też tylu osób, ile jest zaangażowanych w relacje. Choćby jedna osoba chciała, to jeśli druga nie chce, no to zmiana nie będzie możliwa. Więc wydaje mi się, że warto tutaj zaangażować partnera również do zmiany, po to, żeby jakoś wzajemnie to życie seksualne polepszać czy zmieniać. Odpowiedzialność leży po dwóch stronach. Można sobie też powiedzieć, zrobić coś, żeby nam było lepiej w seksie, a nie tylko mnie. To jest ważne, zmiana postanowienia, zmiana ukierunkowania tego postanowienia, prawda? Czyli zrobię coś dla nas. Bo tak jak mówię, ten seks jest realizowany w parze. Więc to nie jest kwestia, że mnie będzie dobrze w seksie. No nie będzie do końca dobrze, jak będzie źle partnerce. Jeśli będziemy patrzeć na to egoistycznie, to mnie ma być dobrze, no to trudno będzie osiągnąć coś, co da satysfakcję jednej i drugiej osobie. Tylko właśnie ta otwartość na partnera w seksie no, może zrobić dużo dobrego. To ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy przekonaliśmy dzisiaj, że to planowanie się opłaca i że warto, żeby na liście noworocznych postanowień, oprócz tego, żeby trochę schudnąć albo rzucić palenie, znalazły się także te postanowienia, które usprawnią, dodadzą pikanterii i jakości też naszemu życiu seksualnemu, a przede wszystkim, żeby chociaż się zastanowić, czy to życie seksualne można usprawnić i czy warto usprawniać i żeby je generalnie zauważyć, a nie odbębniać, tak jak powiedziała pani Izabela Jan. Derek, nasz gość, psycholog, seksuolog, wykładowca Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Dziękuję bardzo. I dr Marek Jasiński, psycholog, seksuolog, kliniczny, psychoterapeuta. Dziękuję za uwagę. Mam Państwu. Nadzieję, że spotkamy się w tym gronie jeszcze nie raz, ale już w nowym roku. Życzę Państwu wszystkiego dobrego w nowym roku, bo my spotykamy się po raz ostatni. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. A ja jeszcze serdecznie chciałabym podziękować osobom, które te audycje zrealizowały, bo nie tylko ja tutaj po tej stronie, ale Grażyna Oczkowska, która jest realizatorem audycji i była. Dziękuję serdecznie za pracę w tym roku. Natalia Grzeszczyk, która także ze mną przygotowuje te audycje. Do usłyszenia. Just a minute.